ziet er in ieder geval niet comfortabel uit. Je mag maar mee. Dat geeft echt niet zo. Ja, dat is niet. Geeft u maar aan wat u... Ja, als u bij een beetje aan de kant. Ja, deze kant? Dit was de hele dunne actievoer hier onder de betonnen wielslag. Wordt nu aangesproken en die ligt geheel tussen twee wielen in strikt onder het spoor. Dus. Zelf uit. Dit heb ik zelf